Centralnie, Warszawa, zbudujmy obraz. Kamienice, beton, chłopaki przy blokach. Tylko popatrz, panny i krótkie spódniczki. Obcisłe spodnie, zrzucane kalorie, uliczki. Obraz zwykły, kamienice, wszyscy obcinacie. Wszyscy się patrzycie, życie tętni. Komunikacja miejska, Olszynka Grochowska, Centralna Wileńska. To kolory, które jak na dłoni widzisz. Dopingujesz miastu jak klubowi kibic. Mokotów, Ursynów, Bielany, Bemowo, Gocław, Śródmieście, Brudno, Praga, Koło, Bielany, Wawrzysze, Wilanów, Starówka. Widzisz całe miasto za szyb w autobusach, tramwajach, furach, wagonach metra. W pociągach podmiejskich również będą w sklepach. To detal, daj zeta, jak w gazetach. Zawijasz się stąd, czy stoisz w miejscu? Za 13 minut ustawieni na Śródmieściu. Opór społeczeństwa, warszawskie przedmieścia. Dobre charaktery, ekipa coraz większa, silniejsza. Wiesz, dajesz pokłon, masz na twarzy maskę, to ją odsłoń. Te bloki, te miejsca, będę wspominać. Dezinte Warszawa, poczuj miasta klimat. Klimacie, w tym od zawsze znajome miejsca. Czymś widzę to wyraźnie, wszystko utrwalone jak moment na zdjęciach. Warszawa to miasto, myśli mu poświęcam. Miasta, klimacie, w tym od zawsze znajome mi miejsca. Widzę to wyraźnie, wszystko utrwalone jak moment na zdjęciach. Warszawa to miasto, myśli mu poświęcam. Na jednym oddechu, bo to miasta tętno. Większy kroków tempo, by zdążyć na metro. Znów ustawione, a będę nieprędko. To leniwy czas miasta, więc spóźniam się często. To bloki, ulice, znajome mi miejsca i mieliny. Rotunda na Muranów, zakręcam, wydzwaniam człowieka. Chwila w cieniu wieżowca, wymiana czy nagrywka, to dobrze znana opcja. Potem uderzyć na brawca czy ustawka na polach. Szybkie konwersacje, potem do domu droga. Rzadko w samochodach, bo to jeszcze nie ta liga. Podróże autobusem, czasem bilet się przyda. Parę złotych wydam, może wypad do kina. Może jakieś inne plany, zanim wieczór przywitam. Ta sama szarość bloków, ten klimat osiedli. Śródmieście, Mokotów, Bemowo czy Imielin. Srebra na ścianach, zatłoczone ulice. Masy ludzi na chodnikach, przecież co dzień to widzę. Info, tablice, kolorowe billboardy, sługi prawa, dilerzy, biznesmeni i bezdomni. Tu esencja hip-hopu, tak jak nowojorski Brooklyn. Chłopaki za jawką robią rap, więc bądź czujny. Element wspólny, który spaja to wszystko. WWA, stolica, inspiracją wciąż najwyższą. W miasta, klimacie, w tym od zawsze znajome nam miejsca. Widzę je wyraźnie, wszystko utrwalone jak moment na zdjęciach. Warszawa to miasto, rap od kwiesencja. Teraz rymy mi się błyszczą, dobre imprezy, koncerty. Kiedyś tego nie było, lecz te czasy odeszły. Teraz układanie wierszy, bity na komputerze. Miastodawcą energii, wykonawcą są raperzy. Ktoś to ciągle nie wierzy, ale to idzie dalej. Teraz słowa, entema, ku miasta chwale. W miasta, klimacie, w tym od zawsze znajome mi miejsca. Widzę je wyraźnie, wszystko utrwalone jak moment na zdjęciach. Warszawa to miasto, rapu tkwi esencja. W miasta, klimacie, w tym od zawsze znajome miejsca. Widzę to wyraźnie, wszystko utrwalone jak moment na zdjęciach. Warszawa to miasto, myśli mu poświęcam. W miasta, klimacie, w tym od zawsze znajome mi miejsca. Widzę je wyraźnie, wszystko utrwalone jak moment na zdjęciach. Warszawa to miasto, myśli mu poświęcam. W miasta, klimacie, w tym od zawsze znajome miejsca. Wciąż widzę to wyraźnie, wszystko utrwalone jak moment na zdjęciach. Warszawa to miasto, tu rapu tkwi esencja.